Ułożony z białych gwiazdek na zielonym tle, tu na etykiecie. To logo produkcji ekologicznej. Oznacza ono, że produkt jest certyfikowany, kontrolowany na każdym etapie. Wytworzony bez GMO, syntetycznych nawozów i środków ochrony roślin oraz, że powstał z troską o środowisko naturalne, a także z dbałością o warunki utrzymywania zwierząt. Czyli żywność z euroliściem to dobry wybór. Kupuj świadomie. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 30 sierpnia, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Resort zdrowia informuje o 151 nowych przypadkach koronawirusa. Nie zmarła żadna osoba. Po wczorajszej próbie zniszczenia ogrodzenia na granicy z Białorusią policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia. 13 osób zatrzymano. Co najmniej 5 rakiet spadło na lotnisko w Kabulu. Zostały przechwycone przez systemy wojsk amerykańskich. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano 151 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. W tym czasie nie zmarła żadna osoba. Na oddziałach covidowych w szpitalach leży 456 chorych, czyli o 26 więcej niż wczoraj. 56 osób jest podłączonych do respiratorów. Wczoraj takich osób było 57. W pełni zaszczepionych jest ponad 18 700 000 Polaków. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że teraz do szczepień należy przekonywać osoby niezdecydowane i sceptyczne. Musimy konsekwentnie prowadzić akcję informacyjną, zachęcającą do szczepień. Być może wzrost zachorowań, a w konsekwencji większe zainteresowanie kwestiami pandemii powodują pewien przyrost zainteresowania szczepieniami. Natomiast na razie, trzeba to uczciwie powiedzieć, mamy stagnację. Niemniej podejmujemy długofalowe działania edukacyjne, bo w perspektywie czasu trzeba takie postawy sceptyczne wobec szczepień zmienić. O, ale nie samochód. W Polsce zaszczepionych przeciwko COVID-19 jest około 60% dorosłych osób. Policja wyjaśnia okoliczności zniszczenia ogrodzenia na granicy z Białorusią. Wczoraj Straż Graniczna i żołnierze zatrzymali 13 osób, które niszczyły ustawiony niedawno płot. To 12 Polaków i jeden obywatel Holandii. Trwają wobec nich czynności, mówi rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa. W tej chwili te osoby przemywają w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, a policjanci cały czas gromadzą materiał dowodowy. Przekazane nam informacje wskazują na to, że mamy do czynienia z przestępstwem zniszczenia mienia. Osobne wnioski do sądu o ukaranie zatrzymanych osób skieruje Straż Graniczna. Chodzi o nielegalne wejście na pas drogi granicznej w miejscu niedozwolonym. Grozi za to mandat do 5 000 zł. W związku z presją migracyjną na granicach wywieraną przez reżim Aleksandra Łukaszenki na Litwę pojadą polscy policjanci. Będą wspierać tamtejsze służby. Rano szef resortu spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński spotkał się z funkcjonariuszami. Przypomniał, że sytuacja na Litwie jest trudna i dlatego rząd tego kraju prosi Polskę o pomoc. W ostatnich tygodniach trwa tam presja migracyjna na granicy litewskiej, na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. Sytuacja podobna jak w naszym kraju. Musimy wspierać Litwinów, chcemy ich wspierać, jesteśmy z nimi solidarni. Proszą nas o wsparcie i wy takiego wsparcia im udzielicie. Jestem przekonany, że będziecie godnie reprezentowali nasze państwo, że będziecie niezawodni w wykonywaniu powierzonych wam zadań. W ostatnim czasie znacznie wzrosła liczba migrantów, którzy próbują nielegalnie przekroczyć wschodnią granicę Unii Europejskiej. W ocenie polskiego rządu to działania zorganizowane przez władze białoruskie, które mają na celu zdestabilizowanie sytuacji wewnątrz Unii. Wczesnym popołudniem premier Mateusz Morawiecki spotka się w Warszawie z wiceszefową Komisji Europejskiej Werą Jurową. Potwierdzili to Polskiemu Radiu urzędnicy z Komisji i Kancelarii Premiera. Spotkanie ma charakter nieformalny, a tematem ma być reforma sądownictwa. Wieczorem wiceprzewodnicząca komisji będzie w Gdańsku, gdzie wręczy medale wolności słowa. Co najmniej 5 rakiet spadło nad ranem na lotnisko w Kabulu. Wszystkie zostały przechwycone przez systemy wojsk USA, które pozostają jeszcze w Afganistanie. Przypuszcza się, że mógł to być odwet lokalnej filii ISIS za zabicie przez Amerykanów kilku jej członków w ostatnich dniach. Afgańskie media pokazały płonący samochód w jednej z dzielnic miasta. Przypuszcza się, że to właśnie z niego wystrzelono co najmniej 5 rakiet, które poleciały w kierunku lotniska. W miniony czwartek lokalna filia ISIS dokonała zamachu na rejon portu lotniczego, przy którym tłoczyły się tłumy Afgańczyków. Zginęło ponad 200 osób, w tym 13 amerykańskich żołnierzy.

Wcześniej Black Hole Sun, a przed chwileczką letni, słodki deszcz. Mówiłem, że o pogodzie nie wszystkie nagrania, ale wiele z pewnością. Do usłyszenia dziś u nas. 18 minut po godzinie 11. 6 zabytkowych lokomotyw spalinowych mogli podziwiać mieszkańcy Nysy, bo w weekend odbyła się kolejowa parada. Zainteresowani mogli także odbyć przejażdżkę składem zestawionym z wagonów, których część pamięta jeszcze czasy II wojny światowej. Na miejsce wybrał się Daniel Klimczak, który pytał m.in. o to, czy w tego typu pojazdach można, nie wiem jak to nazwać, mocniej poczuć ducha prawdziwej kolei? Sprawdźmy. Przywieźliśmy tutaj stare, zabytkowe lokomotywy. Patryk Skopiec, turystyka kolejowa Turkol.pl. Jest m.in. perełka, lokomotywa serii SU-45, która w wielu egzemplarzach przez Nysę ciągnęła bardzo dużo pociągów. Dzisiaj już nie ma takich lokomotyw. Są lokomotywy serii SM-30, SM-41, czyli to, co jeździło po naszych polskich torach przez ostatnie 40-50 lat. Są zabytkowe wagony z drewnianymi ławeczkami, są wagony z PRL-u z lat 70-tych, 80-tych. Andrzej Bochniarz, jestem współwłaścicielem tej lokomotywy. SU-45 079. Każdy może kupić dzisiaj lokomotywę. Spółki takie jak chociażby PKP Cargo wystawiał te lokomotywy na ogólnie dostępne licytacje. Co panem kierowało w ogóle, żeby sobie taki eksponat nabyć? Przede wszystkim zamiłowanie do kolei. Skończyłem technikum kolejowy. Był to czas, kiedy pracy na kolei nie było, więc niestety musiałem zmienić kierunek zainteresowań, no jednak pasja została. Domyślam się, że jednak tutaj jest to trochę inaczej niż w przypadku na przykład kolekcjonowania starych samochodów, którymi możemy od czasu do czasu wyjechać na drogi publiczne. Pan nie może od tak sobie po prostu usiąść za nastawnik i pojechać tam, gdzie ma pan ochotę. Oczywiście jest to prawda. Do tego potrzebna jest licencja przewoźnika, dlatego współpracujemy w tej kwestii z Klubem Sympatyków Kolei we Wrocławiu, no i też z Turkolem. Gdzie udaje się jeździć? Na razie są plany. Maszyna jak na ten moment jest sprawna technicznie, natomiast wymaga bardzo wielu dokumentów i pozwoleń. Jesteśmy w trakcie kompletowania tej dokumentacji. Wszystkie nowe pojazdy, zresztą tak jak auta i pociągi współczesne, są tak budowane, że ciężko to zepsuć. Ryszard Boduszek, prezes Klubu Sympatyków Kolei we Wrocławiu. Nie trzeba się wiele wysilać, żeby to obsługiwać. Bardzo dużo tam jest zabezpieczeń ograniczeń. Kiedyś tego w ogóle nie było i wszystko zależało od maszynisty. A zdarzało się tak, że taki maszynista jeszcze kilkadziesiąt lat temu, prowadząc taki pociąg, był zdany sam na siebie i od jego wiedzy, od jego umiejętności zależało to, czy on po prostu pojedzie dalej? Właśnie to jest ta główna różnica. Kiedyś ludzie musieli mieć dużą wiedzę, duże doświadczenie, żeby takie pojazdy obsługiwać, a dzisiaj moim zdaniem nie muszą mieć aż takiej wiedzy, ani aż takiego doświadczenia, żeby, powiedzmy, prowadzić pociągi. Wagon, w którym teraz się znajdujemy, mocno różni się od tych, do których przywykliśmy w ostatnich latach. Powiedzmy sobie szczerze, nie są to współczesne standardy. Te wagony już jeździły za czasów II wojny światowej. Maciej Zaborski, jestem tutaj pomocnikiem konduktora. Dzisiaj raczej już są wygodne siedzenia, choćby w nowoczesnych zespołach trakcyjnych. Ja na początku sobie myślałem, trzeba być głupim, żeby kupić bilet pociągu z drewnianymi ławkami, ale to są naprawdę trudne do wyobrażenia przeżycia. Wiktor Bąk, jestem członkiem Klubu Sympatyków Kolei we Wrocławiu. Te wagony podskakują na każdym rozjeździe, na każdej dylatacji. Czuć, jak one hamują, to wszystko słychać, wszystko się trzęsie. Nie do podrobienia emocji, której dzisiejsza kolej nie dostarcza. Podejrzewam, że wielu młodych ludzi zastanawia się, jak kilkadziesiąt lat temu ludzie dawali sobie radę, jadąc wagonem niewyposażonym w klimatyzację, w którym drgania były na pewno znacznie większe niż w nowoczesnych maszynach, więc zapytam panią, jak to było możliwe? Ludzie po prostu byli do tego przyzwyczajeni. Trochę żeśmy narzekali na człok, że nie, przez okna trzeba było wchodzić. Pani się też to zdarzało? Tak, oczywiście, jak wracałam z nadmorza. Z rodzinką teraz się wybrałem przejechać się, żeby po prostu przypomnieć sobie czasy młodzieńcze. To jest frajda, jazda takim pociągiem, bo w tych nowych to jest tragedia. Podejrzewam, że to nie było zbyt komfortowe jechać na takim siedzisku przez powiedzmy 100, 200 albo i więcej kilometrów. Jak sobie dawaliście radę? Jak ktoś był chudy, to rzeczywiście cierpiał, a jak był przytuszy, to mu to nie przeszkadzało. Nie wiem, czy państwo słuchali uważnie, ale ja wyraźnie usłyszałem pośród tego stukotu kół, że każdy może sobie kupić lokomotywę. Ciekaw jestem, co państwo na to w tych czasach właśnie, by sobie na taką pozwolić. 2 2 7 3, trójka do trzeciej, małpa polskieradio.pl. Jeszcze smsowo 71335. Kupić sobie i spełnić marzenie, ba! We'll be right back. zachwycenie, że samochód nie na moją kieszeń. Lokomotywę wody wleje i taka jazda taniej nie wyniesie. Będę zbierał chrust, będę zbierał minut po godzinie 11 odjazd punktualnie i sygnał od pana Marcina, tak się uśmiecham, bo tak się składa, pisze nasz słuchacz, że zaczynam tydzień urlopu tętego. Pogoda mi nie przeszkadza. Wyjaśnieniem całej tej sytuacji jest dokumentacja fotograficzna, którą przesłał pan Marcin z Chorzowa. Jeśli dobrze odczytuję, to młotowiertarka, zdaje się, że z udarem przecinak, młotek, no to zdaje się, że pan Marcin będzie mógł sobie podśpiewywać. Będę zbierał gruz. A my za chwilkę będziemy zbierać te ważne informacje z historii z 30 sierpnia. I'm Sprawdzam, nasłuchuję Państwa sygnału. Zdaje się, że sprawy remontowo-budowlane jeszcze podczas urlopu nas będą zajmowały. O tym za chwilę, mimo że wakacje, u nas lekcja historii, jak zwykle około 11.30. Niezła historia. W studiu historyk profesor Tomasz Gajownik, a zatem czas na lekcję historii. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa w nowym tygodniu. 30 dzień sierpnia, rok 1939, przeddzień II wojny światowej, a dekretem prezydenta Ignacego Mościckiego wówczas zarządzono powszechną mobilizację. Czy ta mobilizacja została przeprowadzona sprawnie, całkowicie, jak to przebiegało? Nie została sprawnie przeprowadzona i niestety to jest zasługa naszych sojuszników, którzy wywierali presję na ministrze Józefie Becku, by w jakiś sposób jeszcze starać się drogą pokojową rozwiązać konflikt z Niemcami. Dlatego ona została przerwana. Z racji naszych możliwości logistycznych, transportowych, zatrzymanie o całą dobę praktycznie maszerujących na pozycje wyjściowe wojsk opóźniły ich przybycie, co później miało też swoje konsekwencje w początku kampanii 1939 roku, choć trzeba przyznać, że tak zwana bitwa graniczna, która trwała 3 dni, naprawdę pokazała niesamowite te walory naszego wojska. Natomiast sama, tak jak rozmawiamy o tej mobilizacji, sama mobilizacja, no niestety, ale nie została przeprowadzona do końca sprawnie, chociażby ten jeden element, o którym powiedziałem, ale no też te kwestie właśnie związane z strukturą państwa, z jego systemami łączności, no kwestie związane też z tym, że nasza armia niestety, ale nie była armią zmotoryzowaną, zmechanizowaną, w jakiś sposób, więc przerzut wojsk, poza tym te odległości graniczne, większość jednostek formacji, szczególnie stacjonujących na kresach wschodnich, musiało przebyć bardzo długi dystans, by znaleźć się na granicy zachodniej, więc to wszystko wpływało też na stan zmęczenia, utrudnienia w komunikacji, jeżeli chodzi o przemieszczanie się. No i niestety, tak jak tutaj mówimy, nasze siły nie były rozwinięte w pełni w dniu 1 września 1939 roku. Ta mobilizacja nie została w pełni zakończona, w związku z tym w momencie wybuchu wojny 1, 2, 3 września jeszcze spora grupa procentowa żołnierzy no niestety znajdowała się poza linią frontu i to też rzutowało później na rosnące bałagan i zamieszanie i dezorganizację. Niezła historia. Drugie wydarzenie z tego samego dnia, z tego samego roku, no oczywiście związane także z tym, co działo się w ostatnich dniach przed wybuchem II wojny światowej. Niszczyciele ORP Błyskawica, Grom i Burza otrzymały rozkaz natychmiastowego przepłynięcia do Wielkiej Brytanii. Właściwie w jakim celu? W celu ocalenia przed wpadnięciem w ręce niemieckie? Zdecydowanie. Nasze dowództwo wojskowe i kierownictwo marynarki wojennej zdawało sobie sprawę z przewagi niemieckiej floty nad, no niestety, ale słabą flotą polską, gdzie dominowały głównie właśnie niszczyciele. Mimo że ten sprzęt od strony technicznej był sprzętem nowym, to było rozwiązanie konstrukcyjne z lat 30. Grom, Błyskawica czy okręt podwodny Orzeł to były naprawdę jednostki nowoczesne. Natomiast liczebnie ustępowaliśmy polom niemieckiej marynarce. Zresztą wystarczy porównać siłę ognia tych trzech niszczycieli chociażby ze starym pancernikiem Schleswig-Holstein, który w tym czasie już był zacumowany w porcie w Gdańskim, gdzie ten stary w zasadzie jeszcze z okresu przed I wojny światowej pancernik dysponował zdecydowanie większą siłą ognia i możliwościami rażenia na dalszą odległość. W związku z tym tę decyzję trzeba pochwalić, bo te okręty po prostu nie pomogłyby w obronie polskiego wybrzeża, a potem jak się okazało, pomogły z kolei w okresie późniejszych walk w zachodniej Europie. A skąd pomysł, by wysłać te okręty do Anglii? Z bardzo prostego powodu, mianowicie mieliśmy podpisany układ sojuszniczy z Wielką Brytanią i uznano, że okręty zamiast znaleźć się gdzieś, powiedzmy nawet na wodach neutralnych, lepiej żeby znalazły się w Wielkiej Brytanii, gdzie liczono, że w przypadku ewentualnego niepowodzenia będą mogły wspierać nasze działanie w trakcie potencjalnej ofensywy zachodnich sojuszników na Niemcy. Ciąg dalszych wydarzeń z ostatnich chwil przed wybuchem II wojny światowej, z roku oczywiście 1939, jutro, więc już dziś zapraszam. Zapraszamy bardzo serdecznie. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, kłaniam się państwu. Niezła historia. Jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lolek, tu Romek i Atomek, dzieci z bólem ben. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga dzi, MacGyver i Bibi. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jak gdybym istniał tylko ja, a światem rządził szata. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lolek, Tytus, Romek i Atomek, dzieci z bólem ben, Tomek na tropach i Emi. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga dzi, MacGyver i Bibi. Tak jak Olek i Lolek, Tytus, Romek i Atomek, dzieci z bólem ben, Tomek na tropach i Emi. Hurt i w hurtowych ilościach dziś, mam nadzieję, wbrew temu, co za oknami pochmurno-deszczowe, jak słyszeliśmy w prognozie pogody, także deszcz ze śniegiem, optymistyczne, pogodne nagrania. Witamy wśród naszej załogi. Kolejny sygnał, zdaje się, że właśnie taki remontowo-budowlany. Weź pan i znajdź dobrą ekipę remontowo-budowlaną, bo teraz to nie wiem. Chociaż pod koniec wakacji może być łatwiej, bo wszyscy, zdaje się, zasadzali właśnie na taki urlop wypoczynkowy, czyli remontowo-budowlany. Weź pan cykliniarza czy parkieciarza. No i jeszcze sygnał i wiem, to zdaje się, że już ktoś po remoncie. Czym różnią się od siebie meselek od przecinaka? Tak się zastanawiałem, czym się różnią. No nazwą to nazwą byłoby łatwe, ale chyba od przecinaka może, nie wiem, mniejsze odciski się robią, czy jak. Wiem, że jest jeszcze majzel. No to pewnie nie ułatwiłem, ale o sprawach językowych powiemy sobie za chwilę. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh. To the decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the high shelf. Oh. Państwo się wykazać oczywiście wiedzą z zakresu nazw remontowo-budowlanych. Meselek, przecinek, może majzel, czym się różnią od siebie, może są bardzo podobne, może państwo używali? Powiedziałem państwo, nie tylko panowie, rzecz jasna. No, na przykład zastanawiając się nad zawiłościami języka polskiego, mieszkaniec Wybrzeża Kości Słoniowej to Iworyjczyk, to już kiedyś zapamiętaliśmy, zdaje się, przy którychś Igrzyskach Olimpijskich, Wysp Owczych Ferer, a Wysp Świętego Tomasza i Książęcych, albo Wysp Zielonego Przylądka. No właśnie, nazwy mieszkańców świata w języku polskim przysparzają wielu trudności. O najbardziej egzotycznych zakątkach opowie nasz reporter Wojciech Klich. W większości przypadków podróżni nie będą mieli problemów ze wskazaniem, kto jest ich gospodarzem. We Włoszech będzie to Włoch, w Grecji Grek, a w Hiszpanii Hiszpan. Problem mogą mieć już ci, którzy wybiorą się na przykład do Armenii, no bo w końcu kto tam mieszka, Armeńczyk czy Ormianin? Zależy, jeżeli byśmy raczej używali nazwy mieszkańca tego kraju, to Armeńczyk, jeżeli na przykład narodowości, to Ormianin. To być może z tego może wynikać ta różnica, ale myślę, że tutaj byśmy na pewno dobrze trafili. Tłumaczy dr Roman Wróblewski z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. O ile jeszcze problem Armenii to kwestia kosmetyczna, no to co zrobić z Wybrzeżem Kości Słoniowej? Wrocławianie nie mieli za bardzo pomysłu. Ups, nie wiem. O matko, nie wiem. Kiedyś słyszałam, ale to jest za długa nazwa i zapomniałam. O, no to zadał pan ćwieka, nie? No. Bo jest takie, no jak to się mówi, no trudne. No mieszkaniec Wybrzeża Kości Słoniowej. A odpowiedzi tym razem trzeba szukać w innym języku. Wybrzeże Kości Słoniowej to po francusku Côte d'Ivoire. Stąd mieszkaniec tego kraju to Iworyjczyk. Takich przykładów jest zresztą więcej. Mieszkaniec Republiki Zielonego Przylądka to Kaboverdeńczyk od Cabo Verde. Z kolei na Wyspach Świętego Tomasza i Książęcej mieszka São Tomejczyk od São Tomé, czyli Święty Tomasz. Problemem w przypadku szukania takich nazw jest odległość tych państw od Polski, mówi dr Wróblewski. Te nazwy Iworyjczyk na przykład, jeżeli chodzi o Wybrzeże Kości Słoniowej, są mało utrwalone w polszczyźnie. Tutaj pewnie być może postulat w stosunku do dziennikarzy, gdyby oni używali częściej, może to by się upowszechniło, ale my najczęściej mamy problemy albo z miejscami, które są dla nas mało znane, No, czy to Wybrzeże Kości Słoniowej. Może w przypadku teraz podróży stanie się to bardziej znane i wtedy będziemy częściej używać słowa Iworyjczyk. I my mamy problemy z takimi właśnie nazwami, które są daleko od nas, mamy mało kontaktów albo są trudne do wymowy. Liechtenstein. Blisko. A jak powiemy, Liechtensteinczyk, łamaniec językowy, obywatel Liechtensteinu raczej. Opisowe nazywanie mieszkańców odległych krain jest więc wyjściem po prostu bezpiecznym. Dzięki temu nie musimy na przykład mówić Emiratczyk, tylko mieszkaniec Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Najbezpieczniej używać nazw opisowych, tych określeń opisowych. Są one po prostu dobre, wygodne, komunikatywne i jeżeli nie mamy pewności, to lepiej się nie silić. Grozi nam zawsze albo jakieś ośmieszenie, albo niezrozumienie. Rozwiązanie jest też jeszcze jedno. Po prostu, zamiast Seszeli czy innych Malediw, wybierajmy kraje troszkę prostsze językowo, bo choć w Czechach czy Austrii brak egzotycznych plaż, to chociaż połowę wyjazdu nie stracimy na rozmyślanie, do kogo my tak właściwie jedziemy. Słuchając czego, to człowiek się nie dowie, prawda? Paru z tych, które przed chwileczką usłyszeliśmy, być może niektórzy nie wiedzieli i bardzo dobrze. Jeśli mają Państwo, że tak się wyrażę troszkę politycznie, mają Państwo wiedzę, którą chcieliby Państwo się podzielić z pozostałymi słuchaczami właśnie na temat nas, mieszkańców, takich dość nieoczywistych, może mało popularnych albo wprost, które nam nie przychodzą do głowy, to zachęcamy do kontaktu. 2273 telefonicznie, mailowo 3:00 do 3:00 i SMS-owo 71335. Słyszymy ich? Tak właśnie, głośno i wyraźnie. To Brytyjczycy. Znaczy się Anglicy. Konkretnie. Stąsi. Niecałe 9 minut pozostało do południa. Państwa głosy w sprawach językowych i narzędziowych. 2 dwójki i 7 trójek. Meselek, niemiecko określenie przecinaka, bo wszystkie narzędzia w Polsce się z reguły nazywa po niemiecku. Meselek, czyli do przecinak, Wasserwaga, to jest poziomica, następnie szpadel, czyli sztychówka i wiele innych takich narzędzi. Przecinak jeszcze, dłuto, to jest sztamajza na przykład, o. Ależ ma pan wiedzę, jeszcze pamiętam sztokerla, ale sztokerla to chyba żadne narzędzie, jeśli dobrze pamiętam. Teraz król reggae, Jamajczyk i jego ziomkowie. Sporo jest nazw narzędzi, urządzeń czy innych przedmiotów pochodzących od nazw producentów. Tak jest na przykład zwiertarką, popularnie zwaną właśnie szlifierką kątową. Też przecież na nią mówimy. A no właśnie, podobnie jest także z rowerem, z odkurzaczem. Do dziś wiele osób przecież nazywa, tak właśnie, czy nawet z butami sportowymi nazywanymi po prostu... Nieważne jakiego producenta. Wiemy, o co chodzi. Pochodzenie nazw różnych to nas zajmuje, ale także wiele innych ciekawych tematów. To po 12 ja za 4 minuty w samopołudnie serwis trójki. O, fortepian kurzy się.